na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel opozycji do prezydenta o weto do nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Minister Ardanowski o utworzeniu holdingu spożywczego i o festiwal, który rusza już o 15. Część ugrupowań opozycyjnych apeluje do prezydenta o zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów, co, jak wskazują eksperci, spowoduje, że realną szansę na mandaty będą miały tylko największe partie, czyli obecnie PiS i PO. Ordynacja, która czeka na podpis prezydenta, wypacza zasadę reprezentatywności, mówi Piotr Zgorzelski z PSL-u. Bowiem uniemożliwia zabranie głosu obywatelskiego tym wszystkim, którzy nie chcą głosować na PiS i PO. W efekcie doprowadzi to do tego, że głosy milionów Polaków zostaną wyrzucone do kosza. A Stanisław Tyszka z Kukiz 15 dodaje. Pan prezydent ma wielką szansę tutaj stanąć w interesie tych wszystkich obywateli, którzy po prostu chcą mieć większy wybór. Tak? Stanąć w obronie pluralizmu polskiej sceny politycznej. Ludowcy i Kukiz 15, ale także Partia Razem czy Prawica RP poparli apel Klubu Jagiellońskiego o zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Podpisało się pod nim blisko 5000 osób. PiS przekonuje, że celem nowych rozwiązań jest uproszczenie ordynacji do Europarlamentu i wyrównanie szans między regionami. Wybory do Europarlamentu w maju przyszłego roku. Rolnicy czekają na pomoc rządu w rozwiązywaniu swoich problemów, na przykład skutków suszy czy niskich cen skupu. Jeśli tej pomocy nie będzie, ta żywność zdrożeje diametralnie i to nie będzie wynikało z naszej pazerności czy chęci dorobienia się, bo rolnik, jeśli już, to ma tylko najniższą cenę wyjściową jako produktu. Tłumaczy Bogusław Barnaś z Rolniczej Solidarności Zagłębia Miedziowego. Kilka dni temu rząd zdecydował o wsparciu rolników poszkodowanych przez suszę sumą niemal 800 milionów złotych. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który spotkał się dziś z rolnikami w podrzeszowskiej Boguchwale, przedstawiał im rządowy plan dla wsi. Obejmuje on m.in. utworzenie holdingu spożywczego, który ma pomóc plantatorom i sadownikom. Państwo już niewiele ma narzędzi, niewiele majątku, który może być wykorzystany do stabilizowania rynków. Z tego, co zostało, chcemy utworzyć połączoną finansowo, organizacyjnie, ale zachowując podmiotowość tych podmiotów, grupę, która będzie realizowała cele określone przez rząd w zakresie pomagania w rozładowywaniu problemów rynkowych. Minister rolnictwa zaapelował też, by komisje powołane do spraw szacowania strat z powodu suszy jak najszybciej przekazywały wyniki swoich prac wojewodom. Szlak wodny z Warszawy na Mazury to najnowszy pomysł Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szef resortu Marek Grubarczyk zapewnia, że w przyszłym roku będzie można przepłynąć ze stolicy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Chcemy to uczynić w przyszłym roku. Oczywiście jak to będzie wyglądało, to wymaga szczegółowej oceny. Na pewno udrożnimy to. Natomiast chcemy w 100% przywrócić tor żeglugowy właśnie na Wielkie Jeziora Mazurskie, ale to wymaga raportu oddziaływania na środowisko i odpowiednich projektów. Szlak wodny Warszawa-Wielkie Jezioro Mazurskie ma objąć kanał Żerański, Jezioro Zegrzyńskie, Naryw i Pisę. Na razie udrożniono wypłynięcie do śluzy Żerań. Nad Półwysep Iberyjski nadciągnął upał z natrównika. Na południu Hiszpanii ma być dziś 49 stopni. Wiele osób szuka chłodu w wodzie, ale od początku wakacji straciło w niej już życie ponad 100 osób, ponad połowa z nich na dzikich plażach. Hiszpański Czerwony Krzyż zaapelował o niewchodzenie do wody w niedozwolonych miejscach. Niech na plaży zwracają uwagę na kolor flagi, niech nie ryzykują, niech nie przeceniają swoich możliwości, niech nie wchodzą do wody w niebezpiecznych miejscach, a przede wszystkim tam, gdzie nie ma ratowników. Mówił Rafael Gandia z Czerwonego Krzyża w Walencji. Tropikalny upał ma potrwać do niedzieli. Tęskniący za chłodem mogą wybrać się na Wyspy Kanaryjskie. Archipelag ominęła fala upałów i termometry pokazują tam tylko 25 stopni. I na koniec OFF Festival po raz 13, początek o 15 w Dolinie Trzech Stawów i tam koncerty największych gwiazd muzyki alternatywnej. Dyrektor artystyczny OFF Festiwalu Artur Rojek przypomina, że w ubiegłym roku OFF Festival znalazł się na liście 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie i urósł do rangi przedsięwzięcia promującego nie tylko nasz region, ale także cały kraj.

festiwalu. W Warszawie Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, tutaj Wiesław Szala, gdzieś w okolicy także Piotr Stelmach, przed chwilą go widziałam. Dojeżdża już do Katowic Piotr Metz. To jest skład dzisiejszy, jeśli chodzi o wszystko, co na antenie będzie się działo, na antenie programu trzeciego w związku z OFF Festiwalem. Mówię do Państwa z miejsca szczególnego dla mnie, ponieważ jako pierwsza mam ogromną przyjemność prowadzić audycję z naszego pięknego kontenera, naszego plenerowego studia, które jest w tym roku po raz pierwszy po tej drugiej, lepszej stronie sceny, tej, na której dzieją się rzeczy. Zawsze mówiliśmy do Państwa z backstage'u, w tym roku wyszliśmy właśnie po to, by być jeszcze bliżej i uczestników OFF Festiwalu, a przede wszystkim artystów i muzyki. I teraz, kiedy siedzę w tym właśnie przeszklonym pomieszczeniu, widzę dokładnie, co dzieje się na głównej scenie. Dzieje się oczywiście niewiele. Jest godzina 12:10. Trwają próby światła. Jeszcze tutaj są ustawiane ostatnie rzeczy na tej właśnie scenie. To jest taki typowy festiwalowy czas, kiedy już wszystko jest zapięte na ostatni guzik i już tylko pozostaje właściwie sprawdzać jakość tego zapięcia i powoli oczekiwać pierwszych festiwalowych gości. Dzisiejsze wydanie Fest programu to tak naprawdę rozgrzewka przed i działaniami antenowymi tutaj właśnie w programie trzecim, jak i przed samym festiwalem i tym, co w tym roku na nim najciekawsze. I said, what's up? Oh, yeah. Was satisfied. Oh, yeah. In life placement. Oh, yeah. Or dwell. Oh, yeah. I didn't know. Oh, yeah. I was just a prisoner. Oh, yeah. Living in a cell. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. But now. Oh, yeah. You're dwelling. Oh, yeah. On the first floor. Oh, yeah. God's love. Soon, oh yeah, we'll be waiting, oh yeah, to move in my, oh yeah, room up above, yeah, oh yeah, in my father, oh yeah, house in glory, oh yeah, there a mantle, oh yeah, already prepared, yeah, oh yeah, built by Jesus, y'all, oh yeah, only carpenter, yeah, oh yeah, from Galilee, oh yeah, oh yeah, oh yeah. What you say, girl? Move upstairs. We got to move upstairs. In our room upstairs. Move upstairs. We got to move upstairs. In our room upstairs. Move upstairs. We got to move. Move in our room. In my room upstairs. Oh, that's why. That is why. I get so happy. I'm so happy. In spite of all my toils and cares. I'm getting ready. Get ready. I'm getting ready. Get ready. Oh. Tak będzie brzmieć Off Festival dziś. Taka muzyka będzie dochodzić ze sceny leśnej dzisiaj o 8:45 wieczorem. Muzyka z Delty Mississippi, to były The Como Mamas. Myślę, że ci, którzy regularnie przyjeżdżają do Katowic, czy nawet jeszcze wcześniej byli w Mysłowicach, po prostu ci, którzy uwielbiają Off Festival i nie są sobie w stanie wyobrazić przeoczenia którejś z edycji, na liście tych momentów niezapomnianych mają występ Charlesa Bradleya właśnie tutaj na Off Festiwalu, podczas którego zapanowała jakaś zupełnie niezwykła atmosfera miłości, czegoś bardzo czułego, empatycznego i mocno uduchowionego. I mam nadzieję, że czeka nas powtórka właśnie takich emocji i takich wrażeń dziś podczas występu The Como Mamas. Zresztą ten łącznik to nie tylko oczywiście ten duch gospel, muzyka soul, ale nawet i słynna wytwórnia Dubtone, która właśnie potrafi znaleźć takie smaczki, wydać je później na płytach, no i dać dzięki takim wydawnictwom szansę, by dotarły do szerokiego grona i by to grono zechciało się jeszcze poszerzyć, bo przecież czym nie jest Off Festival, jeśli właśnie szansą i okazją, by odkryć rzeczy nowe. W tym roku będzie także okazją, by powspominać. mówiłam, że będziemy wspominać w tym roku na OFF Festiwalu, ponieważ będziemy wspominać, jak brzmiał rok 2002 w muzyce, a brzmiał m.in. tak, jak ostatnie 4 minuty na antenie programu trzeciego And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Długa nazwa, ale z pewnością zasługująca na to, by ją spamiętać. Album Source Tags and Codes, właśnie wspomniany rok 2002. Gdzieś na tej fali miłości do noworokowo-rewolucyjnego grania gitar, tego, że muzyka rockowa, muzyka czerpiąca z tradycji tego właśnie gatunku jest tą najlepszą, najciekawszą i najbardziej interesującą, jedynej, jakiej warto i wypada słuchać. Taka była moda, takie było myślenie na początku XXI wieku i jego częścią był właśnie ten zespół And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Byłam wtedy na ich koncercie. Był to koncert, który wbił mnie w ziemię siłą właśnie tego gitarowego grania, ale cudownie selektywnego, wspaniale przestrzennego i zawsze jednak gdzieś z pamięcią o melodii. I myślę, że nie inaczej będzie w sobotę o 20:45 znów na scenie leśnej, kiedy tam pojawi się amerykański zespół, by w całości zagrać swoją właśnie tę chyba najsłynniejszą płytę z 2002 roku. A kilka godzin później na OFF Festiwalu będziemy już tańczyć. No bo oczywiście obok rzeczy na scenach głównych są także zdarzenia w namiotach. I często jest tak, że kiedy wychodzimy z jednego koncertu, chcemy zajrzeć właśnie, co w tej chwili dzieje się na innych scenach i na przykład zaglądamy do jednego z namiotów, a tam w najlepsze trwa taneczna zabawa. I myślę, że tak właśnie może być w sobotę na festiwalu po 23 na scenie eksperymentalnej. Tam właśnie oni, Wenzi i Capanella, zespół z Japonii. Kolejne oblicze Off Festiwalu. Za nami już trzy piosenki, każda niepodobna do innej, ale oczywiście eklektyzm to jest jedno ze słów kluczowych dla opisania tego, co dzieje się co roku na Off Festiwalu. Przypominam, że program trzeci jest już w Katowicach. Dziś, jutro morze atrakcji, morze audycji przede wszystkim dla Państwa właśnie stąd. Będzie można także nas znaleźć, przywitać się i dać znać, że jesteście z nami. Nasze studio plenerowe po prawej stronie od sceny głównej. Na wszystko tutaj patrzymy, wszystko mamy na oku, a mówiąc do Państwa, przy okazji powiem szczególnie wszystkim, którzy wybierają się na Off Festival, podglądam cały czas, co dzieje się i co będzie działo się na Off Festiwalu, korzystając z ich aplikacji, która rzeczywiście wszystko wyjaśnia, ułatwia. Jeśli jeszcze jesteśmy w kąciku festiwalowe dobre rady, to z pewnością trzeba pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, ponieważ dzisiaj naprawdę zapowiada się nadzwyczajnie i słoneczny, i upalny, gorący dzień. Zresztą, jeśli wierzyć prognozom, taki będzie właściwie cały festiwal. Ale wróćmy do rzeczy dla nas bez dwóch zdań najważniejszych, czyli do muzyki. To będzie niedziela na Off Festiwalu. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, a nie wyobrażam sobie, by było inaczej, chwilę po swoim koncercie pojawi się, być może właśnie nawet tu, skąd teraz do Państwa mówię, i zagra specjalnie dla nas kilka utworów. Specjalnie dla nas zagra sesję Marlon Williams. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring for the one who is too afraid to try, and if she doesn't buy, I'll come knocking at your door tonight. Marlon Williams pojawi się na naszej trójkowej scenie, bo jeszcze chyba na nią nie zaglądaliśmy, a mamy swoją scenę na Off Festiwalu. Pojawi się w niedzielę o 5:40, a dwie godziny później także na tej scenie znów odtworzenie albumu w całości. I znów, jakaż to jest płyta. Some Loud Thunder, niezapomniany album. Clap your hands, say yeah. We'll be right back. Satan Said Dance. Niezapomniany singiel zespołu Clap Your Hands, Say Yeah. Pierwszy singiel z ich płyty Some Loud Thunder, 2007 rok. I znów będzie co wspominać, ponieważ pamiętam właśnie tamten rok i pamiętam, jakie tańce odbywały się w czasie koncertów Clap Your Hands, Say Yeah. I myślę, że nie inaczej będzie w tym roku na OFF Festiwalu, kiedy właśnie tę płytę zagrają w całości. Zapowiedział się u nas Artur Rojek, dyrektor OFF Festiwalu. Oczywiście dla niego to są nadzwyczajnie zabiegane chwile. Mniej więcej 5-8 razy przeszedł mi już tutaj za szybą, ale ani razu nie zajrzał do nas. Znaczy, że zawsze było jednak coś ważniejszego i coś bardziej pilnego, ale widzę tutaj kciuk uniesiony w górę. Za chwilę będzie. Gdyby jednak to umówienie to nie było dość, mam nadzieję, że muzyka jednej z jego ulubionych grup, które w tym roku wystąpią zresztą na OFF Festiwalu, coś tutaj pomoże i jakoś go do nas przywoła. Rolling Blackouts, Coastal Fever. Ich występ to będzie sobota na głównej scenie późnym popołudniem. No i miałam rację, Rolling Blackouts, Coastal Fever przywiedli Artura Rojka do naszego nowego, pięknego, plenerowego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. No mam na przykład takie niemądre pytanie. Czy ty masz cały line-up tegorocznej imprezy w głowie, kiedy ja na przykład ci powiem ten zespół, Rolling Blackouts, Coastal Fever, to ty mi mówisz ten i ten dzień, ta i ta godzina, ta i ta scena? W niektórych wypadkach tak. I to jest 17:40 sobota. Scena główna. I mówiłam, że nie możesz się tego doczekać, no bo właśnie nie możemy o tym zapominać, że pan dyrektor, i to jest twoja podstawowa i najważniejsza funkcja tutaj na festiwalu, ale zawsze też przede wszystkim fan muzyki. No tak, no jakby wszystko się z tego wzięło. Gdybym nie był fanem muzyki, to nie założyłbym zespołu i nie prowadziłbym festiwalu. Czy wszystko w porządku? Jak na razie tak, wszystko ok. Ja już zrobiłem kilka takich rund tutaj dookoła całej przestrzeni, oglądając, jak się wszystko buduje, w zasadzie już od poniedziałku. Więc dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy już prawie na finiszu, to jest jakieś 94% albo 5% i będziemy gotowi. Wszystko już stoi, wszyscy są już prawie przygotowani. Trochę czasu nam jeszcze zostało, bo z jakieś 3 godziny do otwarcia bram. Dwie godziny do otwarcia bram. No i o 15:30 zaczynamy z pierwszym koncertem i tak będzie to trwało do poniedziałku, do 3 nad ranem. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i wszyscy artyści szczęśliwie i spokojnie dojadą i wyjadą zadowoleni. No zapowiada się super weekend. Tak to wygląda. Mówiłam już o tym na antenie, że to jest teraz taki fantastyczny moment przedfestiwalowy, kiedy jest jednocześnie spokój i takie to coś w powietrzu, bo to już jest ten moment, kiedy naprawdę się oczekuje tego, że to już tak niedługo. I właśnie tak jak mówiłeś, te 90 kilka procent zapięcia, jeszcze ostatnie prace, które tutaj cały czas trwają. No i właściwie to, o czym mówiliśmy też w poniedziałek w Aksamicie. Tyle miesięcy, tyle tego wszystkiego i to już, to jest ten weekend. To jest ten weekend. Dla organizatorów ten takie rozprężenie następuje w okolicach soboty, późnych godzin sobotnych. Natomiast no, z perspektywy publiczności najważniejsze jest wejść i zacząć. W tym roku spodziewamy się bardzo dużej ilości ludzi. Dodatkowo prognozy atmosferyczne na pewno nam w tym w jakiś sposób pomogą. No, mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. To jest naprawdę line-up ułożony pod kątem bardzo różnorodnych doznań. Mamy z jednej strony japoński pop, z drugiej strony black metal, jazz, muzykę elektroniczną, hip-hop, muzykę gitarową. Mamy gospel, mamy chór z Bułgarii, mamy praktycznie pełny wachlarz emocji. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy chwilę przed startem OFF Festiwalu. Kiedy dla ciebie się kończy OFF Festiwal? No kończy się wraz z zamknięciem bram w poniedziałek nad ranem. I co potem jest? Natychmiast odcięcie, odreagowanie, wakacje? Właśnie jeszcze chwilę schodzi wszystko? Nie, no potem jest sprzątanie i podsumowywanie. Natomiast nie dzieje się to oczywiście wszystko naraz. Najpierw trzeba ten teren uprzątnąć i to wszystko, co tutaj postawiono przez kilka dni, trzeba rozmontować i wywieźć. Trzeba zostawić ten teren w takiej formie, w jakim go zastaliśmy. To jest na co dzień park. Piękny park, służący do wypoczynku ludziom w Katowicach. Więc dbamy o ten miejsce bardzo, jak tylko możemy. Zresztą nie wiem, jakie masz doświadczenie z innymi festiwalami, jakie uczestnicy mają doświadczenie, ale z mojego doświadczenia jest to jeden z takich najczystszych i uporządkowanych festiwali, na jakich w życiu byłem. Tak. I nie mówię tylko tego dlatego, że jestem jednym z organizatorów i pomysłodawcą, ale staramy się z miastem Katowice bardzo dbać o to miejsce, tak żeby nie uszkodzić go w żadnym momencie. A wracając do twojego pytania, kiedy to się wszystko kończy, no to się kończy w okolicach, myślę, że końca października, kiedy wszystkie już podsumowania spadają, a w międzyczasie już się rozpoczyna 2019, więc jedna ekipa pracuje nad zamknięciem, druga ekipa już pracuje nad otwarciem. Ja jestem tym pierwszym z tej drugiej ekipy, który już pracuje nad otwarciem, już w tym momencie, w którym rozmawiamy, nawet kilka tygodni wcześniej, już rozmawiamy na temat 2019 roku. Nie zrobię tego, nie będę o nic pytać, w ogóle zostawiamy to sobie na kolejne aksamity. Wiem, żebyś mi nie powiedział, ale to znakomita informacja, że wszystko dobrze, w przyszłym roku oczywiście tutaj się jakby nic nie zmienia. Powiedz, bo my na razie tutaj właściwie prosto z Warszawy przyjechaliśmy na teren festiwalu. Czy Katowice żyją festiwalem? Tak, Katowice są miastem w pełni zaangażowanym w organizację festiwalu. Miasto Katowice bardzo nam pomaga. Jest to współpraca, która moim zdaniem jest współpracą wzorcową. Ja mam doświadczenia z innego miasta i znalezienie się w Katowicach w 2010 roku było, to było wejście o kilkadziesiąt stopni w górę. Więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieć lepszego partnera i chciałbym ten festiwal robić jak najdłużej w Katowicach. I mam nadzieję, że tak będzie. Katowice od 2010 roku przeszły ogromne zmiany. To jest dzisiaj miasto, o którym możemy powiedzieć, że ostatnie lata to był jeden z największych wzrostów wokół kultury z wszystkich miast w Polsce. W 2010 roku, kiedy Katowice zgłosiły swoją kandydaturę do konkursu Europejska Stolica Kultury, wydawało się to abstrakcją. Natomiast pod koniec tego konkursu o mały włos przegraliśmy z Wrocławiem. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Katowice to jest jedno z najbardziej prężnie rozwijających się miast w naszym kraju, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę. Od ubiegłego roku Miasto Muzyki UNESCO, w którym odbywa się wiele ciekawych wydarzeń rangi nie tylko ogólnopolskiej, ale międzynarodowej. No i częścią tego wszystkiego, o czym mówisz, jest także nie ma co tu kryć, o festiwal. Tak, cieszę się z tego bardzo, bo na pewno mieliśmy jakiś swój wkład w to, że miasto dzisiaj postrzegane jest tak, a nie inaczej. Artur, to z pewnością nie jest twoja pierwsza wizyta przy naszych trójkowych mikrofonach. Będziemy cię czasem odciągać od scen, od koncertów i od wszystkich rzeczy prawie tak ważnych, że możesz je na chwilę zostawić i do nas przyjść, bo przed nami jeszcze wiele, wiele antenowych spotkań. Czego się życzy na chwilę przed festiwalem, w ten piękny, słoneczny dzień? Wiesz co, życzę się... No nie wiem, życzę się powodzenia. Wiesz, dla nas najważniejsze jest to, żeby uczestnik, który przyjeżdża na festiwal, to wszystko, co tutaj zbudowaliśmy, żeby było satysfakcjonujące, żeby dostarczyło dobrej zabawy i dobrych uczuć, wartościowych uczuć, żeby publiczność nasza spędziła tu fajnie czas, żeby nasi partnerzy, chociażby trójka, miała super czas też, jeżeli chodzi o swoją pracę. W tym roku w wyniku połączenia was z Śląskim macie piękne kontenery. Tak, mamy piękne studia plenerowe. W których odbędzie się cała relacja z festiwalu na terenie śląskiego w strefie gastronomicznej. Z kolei drugi kontener, w którym odbędą się liczne spotkania, dyskusje prowadzone przez Piotrka, między innymi przez Piotrka Meca. Tak. I w którym rosną pod sufitem prawdziwe, piękne kwiaty. Tak, trzeba ja się to tego bardzo cieszę, bo z jednej strony promujemy muzykę, z drugiej strony promujemy miasto, Katowice, przyciągamy tutaj ludzi z całego świata i jeszcze promujemy region śląski. Więc trzeba nam życzyć, żeby to wszystko przebiegało w jak najfajniejszej, jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Artur, to jedno słowo. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Artur Rojek, dyrektor OFF Festiwalu, na kilka godzin przed startem tegorocznej imprezy. To love and to cherish a glory. Charlotte Gainsbourg, gwiazda drugiego dnia tegorocznej edycji OFF Festiwalu, zakończy to wydanie Fest Programu. Zakończy nie tylko muzyką, ale i słowem. Opowie nam teraz, przypomni tę piękną historię, odpowiedź na moje pytanie, jak będzie wspominać kiedyś, kiedy opadną już te wszystkie najcięższe emocje, nagrywanie i pracę nad swoją ostatnią płytą, nad albumem Rest. It wasn't therapeutic because a lot of people asked me if I felt better once I had written this and sang the songs. No, I didn't feel better. It's not as if it was erasing something or putting a band-aid on a pain, but it was exciting. The whole process was exciting, and that's also what Sebastian understood. He understood that I was going to talk about things that were very intimate and very dark, because that's what I was going through, but I didn't want the music to be dark, and I didn't want the music to be sad. Dark maybe, but sad, no. I needed to have a counterbalance with the lyrics and some... So the dynamic that was behind the songs was exciting. New. I was discovering, I didn't discover the city at first, I was very isolated, but I was finding my family again, because we were so damaged that it was a lovely time to reconstruct ourselves. And and then these very isolated moments where I was writing alone and able to focus on something that was very dear to me. It wasn't I wasn't in communion with my sister or anything that I would have loved that, but it wasn't that. It was just being able to put words on emotions and to just not push things aside. When my father died, I was very young. I was 19, and it's as if I was so broken that I kept going back to his house as if he was going to come back. Everything was, I wasn't accepting anything, and I was trying to not listen to him, not listen to his music, of course, and just, it was unbearable. With my sister, I have to put them in perspective, both of them, because those are the losses that were the most painful and... With my sister, I needed to talk about her all the time, and I still do. And I was wondering if the fact that I was going to do some live shows with that album, so with that story behind, with her, with songs that were so intimately related to that, I thought maybe it'll be horrible to have to sing that over and over again. And in fact, I love it. It's a moment where I'm able to give this to myself, you know. It's a precious moment that I can still, in French you say profiter, just being concentrated on her at that point, and even revisiting some of the songs that I did with my father. The duos are very moving for me because I can still hear him. So it's not an emotional show, but it's for me, it's very, very precious. It's like the ghosts in a way. Yeah, like with you. Yeah, and I want to believe in that. I don't believe in anything, but it's something that I sort of nourish. Yeah. Charlotte Gainsbourg, opowiadająca o pracy nad albumem Rest. To nie było doświadczenie terapeutyczne. Często pytano mnie, czy pomogło mi pisanie i śpiewanie tych piosenek. Nie, bo one niczego nie wymazują, to nie są plastry ochronne na mój ból. Ale praca nad tą płytą była dla mnie ekscytująca. Sebastian, mój producent, zrozumiał mnie od razu, że chcę mówić o rzeczach intymnych i mrocznych, ale nie chcę, by towarzyszyła temu mroczna muzyka. Albo inaczej, smutna muzyka. Potrzebowałam równowagi dla moich tekstów. Ten czas był dla mnie ekscytujący i nowy. Nie od razu odkryłam mój nowy